حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت تمام عالم کے لیے ہیں۔ یا ایہا الناس کے مخاطب سارے ہی انسان ہیں، خواہ وہ کالے ہوں یا گورے، عربی ہو یا عجمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے انسان ہوں یا قیامت تک اس دنیا ہستی و بود میں آنے والے انسان ہو۔ سورہ سبا میں ہے، وما ارسلناك الا كافتا للناس بشيرا ونذيرا، آیت نمبر 28۔ اور اے نبی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی صرف عرب کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں بنائے گئے، بلکہ عرب ہوں یا عجم، اس زمانے کے لوگ ہوں یا آنے والے زمانوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ جن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست پیغام پہنچائے ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور جن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغام پہنچے ان کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ سورہ انعام میں ارشاد ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، آیت نمبر 19۔ اور میری طرف یہ قرآن بذر وحی بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں اور ان سارے لوگوں کو جن تک یہ پہنچے متنبہ کر دوں۔